राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2061 तद अनुसार 29 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्ग आश्रम ऋषिकेश राम राजा ने मकान बनाया बढ़िया, अपने शौक से बहुत बढ़िया मकान बनाया। तो मकान बन के तैयार हुआ तो एक आया कि मैं चित्रकार हूँ, तो मेरे को मिल जाए मैं चित्रकारी करूँगा। तो कहते कि देख ले आपने मेरी पसंद करना। तो वो उसकी बात करते बाद में एक बहुत बहुत आया, उन आया कि मैं एक विचित्रकारी हूँ, ये चित्रकार है मैं विचित्रकार हूँ। तो क्या बात है, को देखना आप तो मेरे को दे दो। तो चार गुना है ऐसा तुम्हें कोने कोने में याद कर दी, ऊपर तक पर्दा कर दिया, जब तक देखते हो तो उन्हें दिख नहीं, ऐसे पर्दा कर दिया। तो दीवार एक बार एक दीवार ऐसा होने वाली दीवार एक दीवार, तो उन्हें चित्रकारी करी। तो चित्रकारी करे पेल फूटा पक्षी लगा करे, बहुत सुंदर चित्रकारी करी। और वह क्या किया, वह चित्रकारी करी सभी ऐसी साफ करी जो काश भेजो, काश भेजो कर साफ बता दी। तो जब हो गया मुझे हो गया, पर्दा खोला, पर्दा खोला तो वो चित्रकारी है जो मजूबा मेरी है। बोलो बार पत्ते फर्क नहीं, कहीं कहीं मैदान किया तो कोई फर्क नहीं। तो बड़ा आश्चर्य आ गए मेरे, तो मैं चित्रकारी एकदम ऐसी। तो क्या अच्छा चित्रकारी करी, ये दोनों देखी। तो इस मार्ग में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दो है। तो भक्ति मार्ग वाले ने चित्रकारी करी, यह संसार है यह परमात्मा है, सब परमात्मा है। भक्ति से बताया सिवाय परमात्मा कोई चीज है ही नहीं, एकदम त्याग कर दी। उसने जो मन साफ कर दी, दर्पण में दिखा दर्पण की तरह उसे साफ कर दी। तो साफ दर्पण में दिखे मेरे पास चित्रकारी विषय दिखे, तो दो भाग में तो वैसे गए साहब कुछ है ही नहीं, संसार हुआ ही नहीं है, ये नहीं हो सकता ही नहीं, संसार का अत्यंत भाव है, एक ब्रह्म है परमात्मा तत्व है। और वैसे बोलिए मेरे सब एक परमात्मा ही है, वो भगत है। भगत तो चित्रकारी करी, चित्रकारी साफ दिवाले कर दी दर्पण की तरह, तो सर्वश्रद्धि गए। तो सब संसार है दिख है, पर दिखे फायदे में कोई नहीं, बरोबर ही दिख है। तो भक्त लोग तो कहते हैं कि सब भगवान है, सब भगवान है। ये भाव प्रधान साधु का बात है और एक विवेक प्रधान है। तो विवेक प्रधान वाला होता है ज्ञान मार्ग, और भाव प्रधान वाला होता है भक्ति मार्ग। तो विवेक प्रधान वाले सब कुछ कुछ नहीं है, नारी तो दोनों दिखे, दोनों बड़े गुरे। तो चित्रकारी क्या करी, ये परमात्मा है साक्षात, ये सब दिखता है, सब परमात्मा है, ये चित्रकारी करी। अरे चित्रकारी ऐसे करी साफ, या नहीं देख वही नहीं देख। तो चित्रकारी करना है, ये भगत का काम है। भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। अरे वास्तव में देखे तो कुछ दिखता ही नहीं है, ही नहीं संसार। ये विवेक मार्ग है, वो है भक्ति मार्ग, भाव मार्ग, भाव प्रधान। तो भाव प्रधान में सब भगत हो गए, वो नहीं दिखेगी। तो वह साफ कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं जो दिखेगा चित्र। तो दोनों को चित्र दिखते है, दोनों को बड़ा अच्छा बनाया। विचित्रता क्या है, विचित्रता ये है कि एक पत्ते का भी फर्क नहीं, कहीं फर्क नहीं, जैसा बोल है ऐसा कैसा पर्दा दिया हुआ, ना उसने पहले दिखा पड़ता, उसने पर्दा दिखा था दिखे और भरी। तो दिखे परंतु अगर पर्दा लगा दिया जाए तो कुछ नहीं है ही नहीं, कुछ संसार भाव। ये विवेक मार्ग में संसार का अत्यंत अभाव है। एक सच्चेदान ब्रह्म, एक ब्रह्म है, एक परंतु पर्दा था, पर्दा लगाया दिखा तो बरोबर दोनों ये बरबे दिखे। तो एक तो परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, तो सब परमात्मा है। एक देख कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, और दिखे बरबर दिखे, ये दिखते वो कुछ है नहीं, संसार दिखता है नहीं, नहीं। विचित्रकारी है। तो वास्तव में जो दिखता है सर्वंकल में देव ब्रह्मा, वो कहता है वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव है, और ये सर्वंकल में देव ब्रह्मा, सर्वंकल विदम ब्रह्म। तुम्हारा दिख तो कुछ नहीं, दोनों की बात एक ही मिले दोनों में। तो इस तरह से सब वासुदेव है, परमात्मा ही बनाता है, परमात्मा ही बनाता है। और वो कह उसमें इसको देखो तो वो भी बरोबर दिखे, पर बरोबर दिखने का तात्पर्य हुआ कि मुक्ति दोनों की हो जाती है, परंतु दोनों में ही एक विलक्षणता रहती है। हमें वासुदेव देखते हुए सब वासुदेव होते हैं, तो ये भाव प्रधान होता है, उसे विवेक प्रधान है। तो विवेक में सब संसार का भाव, तो सब संसार का भाव, संसार परमात्मा का स्वरूप है। न करते ही पदार्थ आ दिया जाए तो कुछ नहीं, वह है ही नहीं, कुछ एक तन है, कुछ नहीं है, सब दर्पण है। तो मुक्ति दोनों की हो जाएगी, परंतु उन्हें मुक्ति हो जाएगी इसमें प्रेम हो जाएगा। यह है, है पर है, जो है नहीं है संसार नहीं है, ये परमात्मा है साक्षात। तो परमात्मा है उनमें प्रियता पैदा होती है। मई वंश हो जीव लोक जीव भूत सनातन है, मेरा ही अंश है तो एक मेरा ही स्वरूप दिखता है, सब मेरा ही स्वरूप है। तो सब कुछ मेरा ही स्वरूप है और सब है ही नहीं, फल तो है, फल होते हुए भी दूसरी सत्ता नहीं है इस स्तन में। परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, अतवर्गी दोनों में। परंतु मैं एक प्रेम पैदा होता है, ये भगवान है साक्षात, देख देख राजी होता सब प्रसन्न। तो प्रेम की विशेषता होती है ये चित्रकार में, चित्रकार एक ज्ञान की विशेषता है, ज्ञान में कुछ नहीं था। तो ज्ञान है वो साधन है, योग है कर्म योग ये भी साधन है, और साध्य भक्ति योग है, साध्य भक्ति योग है। तो भक्ति में प्रेम आता है एकदम, ऐसा रस आता आनंद आता है। तो वो रस की विशेषता प्रेम भक्त में होती है। अंत में नतीजा क्या निकला, नतीजा तो एक ही निकलता है, मुक्ति हो जाती है। परंतु वस्तुओं में आकर्षण तो चीज है, वो आकर्षण वस्तु होती है तब होता है। तो प्रेम से विशेषता, ये सभी ब्रह्म है, सभी ब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है। परंतु प्रेम नहीं होता, वो रस है जो प्रेम में रस है, भक्ति का भी रस है, परंतु भक्ति रस समाद और इसमें प्रतिक्षण वर्धमान में सब कुछ नहीं है, भगवान है, ये दोनों बातें होती है उसमें। जब सभी देव दृष्टि नहीं दे रहे उस गई नहीं तो कुछ नहीं है, उसमें प्रेम है। तो प्रेम की अधिकता भक्ति भारी होती है, वो प्रतिक्षण वर्धमान है, क्षण प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है, भक्ति को मिलता है। वो विवेक शक्ति में विवेक ही मुख्य होता है। इस थोड़ा अब ध्यान देना, विवेक शक्ति होती है उसमें वासुदेव स्वरूप नहीं होता। विवेक की सत असत दो है, असत का अभाव करते हैं और सत की स्थापना करते हैं। सत है पर है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। तो अभाव करते हैं विवेक में, तो अभाव में एक शांति है, विक्षेप कोई नहीं है। परंतु जो चित्र में प्रेम आता है वो प्रेम नहीं है, और भक्त के दोनों भाव होते हैं, एक परमात्मा ही परमात्मा है। परंतु विचित्र भाव देख रहे तो भक्त श्री कृष्ण द्वैत अद्वैत आदमी सुंदर हो, अद्वैत से भी सुंदर है, पार्थवात्म अद्वैतम और द्वैतम भक्त हेतु है, भक्ति वास्ते द्वैत है, सब परमात्मा है। तो परमात्मा को देखने से एक विशेष प्रेम रस उल्लास होता है, तो उसे प्रेम बढ़ता है और वैसा। तो प्रेम की प्राप्ति होती है साथ में, पुस्तकों मैंने पढ़ी है, ज्ञान प्रदान के बीच सबका भाव कर देंगे, वासुदेव सर्व नहीं होगा, वासुदेव सर्व भक्ति में ही है। क्यों चतुर्विधा बदलते भाव चार प्रकार है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थ ज्ञानी, चार प्रकार होते हैं, उस कुछ होता ही नहीं है, दिखेगी परमात्मा, देखने में तो बरोबर दिख गए परंतु है कुछ नहीं, शांत आरंभिक कुछ भी नहीं, कोई वृत्ति उठती ही नहीं। और उनमें वृत्ति उठती है और वृत्ति होते हुए भी है नहीं, वस्तु तत्व वास्तव में परमात्मा ही है, पर परमात्मा ही है, इसे प्रेम विशेष जाता है तो चित्र सब दिखते है बहुत सुंदर, तो भक्ति मार्ग में प्रेम विशेष होता है। ये दोनों तरह के ग्रंथों में वर्णन आता है, ज्ञान मार्ग का और भक्ति मार्ग का। कैसे आता है? जैसे ज्ञान मार्ग का या जो एक जल है ना, जल साफ हो जाए, जो साफ हो जाना कुछ नहीं, एक बात और दिखे तो परमात्मा ही है, दिखे तो है नहीं। एक ध्यान देने की बात विशेष, जो विवेक होता है वो भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम, भक्ति के लिए द्वैत स्वीकार किया है बंद करने के लिए। तो जब शरीर की वृत्ति होती है संसार दृष्टि, तब दो दिखता है, दो दिखते ही मेरे भगवान, मेरे भगवान, मैं भगवान हूँ, मेरे भगवान, ये भाव पैदा होता है उसे एक रहता है उसे। और जब ये उस वृत्ति शांत और एक बार बात आ जाए तो उस भक्त में एक जैसे भक्ति रहती है, वैसे ज्ञान बारे में एक तत्व के सिवाय तो है ही नहीं, वह तो तत्व ही, तो इस बार शांत होता है, इसमें प्रतिक्षण वर्धमान रस होता है। वो वर्धमान रस है अदर्वचनेयम, वर्धमान प्रतिक्षण वर्धमान, ये अलौकिक रस है, ये एक ऐसी विशेष है। एक बात और है, जो विवेक किया जाएगा उसमें वासुदेव श्रम नहीं होगा, दोनों से सूर्य शत्रु आश्रत का त्याग कर दिया, तो त्याग करोगे आप तो त्याज्य वस्तु को एक संस्कार रहेगा, त्याग मैंने किया है तो असत का त्याग किया, असत तो असत की सत्ता रहेगी वो दूर तक, असत है ही नहीं, परमात्मा ही है ही परमात्मा, जब दिखे तो अपने दृष्टि पहले जैसे शरीर में थे ऐसी दृष्टि देखे तब दिख गया संसार, और इधर भगवान दृष्टि हो तो हो जाए अद्वैत, अद्वैत अद्वैत द्वैत अद्वैत दोनों होता है, दोनों होता है ना, प्रेम होता है वो प्रतिक्षण वर्धमान, उसमें प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होता है। और त्याज्य वस्तु की सत्ता रहने से जल्दी जल्दी मुक्ति नहीं होती, मुक्ति होने में भी तीन मार्ग है, योग मार्ग, विवेक मार्ग और भाव मार्ग, योग मार्ग कर्म योग और ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, विवेक मार्ग भाव मार्ग। तो विवेक में दो वस्तु की सत्ता रहती है, जब दो सत्ता रहती है तो त्याज्य वस्तु की सत्ता रहने से वो विवेक का भोग ही होता है, विवेक का भोग ही जब तक रहता है तब तक वो विवेक का भोगी होकर ये अज्ञान का भोगी भी बन सकता है। और भक्ति मार्ग में कोई सत्ता रहती ही नहीं, सत्ता रहती ही नहीं, सत्ता मूल में ही भगवान ही है, ही भगवान ही साक्षात, सत्ता नहीं रहती, दूसरी सत्ता नहीं रहती, भगवान ही है। तो दूसरी सत्ता रहने से व्यक्तित्व तो थोड़ा अभिमान रहता है बहुत दूर तक, अगर ही वो खत्म हो जाए उसे भी, और बहुत दूर तक रहता है, बहुत दूर तक रहता है तो वो सत्ता रहने से त्याज्य वस्तु है, एक का त्याग किया, इसमें तेज भक्त है ही नहीं। कभी भगवान रहते अकेला है, कभी संसार रहता, संसार भगवान स्वरूप। तो भगवान का वियोग हो गए और संयोग की इच्छा होती है, और संयोग में मस्ती होती है। फिर भक्ति वियोग हुआ, फिर रस आया, तो उसमें एक प्रेम का रस है, वो बढ़ता रहता है। तो प्रतिक्षण बढ़ता है, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम भक्ति में होता है। जो मार्ग में पहले चलते हैं, उसे मनुष्य किसी के भक्ति की प्रधानता होती है, किसी ज्ञान की प्रधानता होती है। तो ज्ञान की प्रधानता तो अभाव करती है, अविवेक का त्याग कर दिया। तो विवेक होने में त्याज वस्तु की सत्ता रहने से, वो पैसा सत्ता होने से पतन हो सकता है, पर भक्ति का पवित्थान नहीं होता। इस बात से योग भ्रष्ट का जहाँ वर्ण है छठे अध्याय के अंत में है, योग का है वो योग भ्रष्ट हुआ है। अथवा योगी नाम है कुल देवताओं दूसरे जन्म में फिर योगी बोल, तो हमारी मुक्ति में बाधा लग सकती है, ज्ञान में थोड़ी भी कमी रह जाती हो, और इसमें कमी रहती ही नहीं। ख्याल भाई ना, सभी परमात्मा ही परमात्मा है, क्योंकि जब एकांत बैठ सुन रहा उस समय कुछ नहीं रहता। भक्ति मारिए जब बाह्य वृद्धि हुई तो संसार हुआ, क्या भगवान है, वो भगवान की वृत्ति भी अटती नहीं। विवेक मार्ग में जब संसार नहीं है तो विवेक मार्ग में विवेक है, त्याजी वस्तु है वो मन में। आप त्याग करो तो वस्तु रहेगी, इसमें त्याग ही नहीं। सर्व वासुदेव, वासुदेव सर्व, तो इसे पतन की संभावना ही रहती, और बहुत जल्दी काम बनता है। ये विशेषता एक भक्ति मार्ग में है। ये जो संसार दिखता है, ये दो अवस्थाओं है। अब एक नई बात बता है, दो अवस्थाओं दिखता है, जैसे दास है, सख्य है, वात्सल्य है, माधुर्य, चार रस है। दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, चार रस पहले भी अभी पूछते भगवान हमारे मालिक है, हम दास है, इसके बाद भगवान सखा है, इसके हम है, सखा के बाद में मधुर है, सख्य बाद वात्सल्य है, भगवान बालक है, कई संत ऐसे है, हमारे ठाकुर जी को आशीर्वाद दे दो, हमारे ठाकुर जी को आशीर्वाद दे दो, तो बालक मानते हैं। बालक भगवान जो जैसे सब जगह जी मंदिर कलकत्ते में, तो भक्ति मार्ग में थे, तो आ रहा था बार बन रहा, तो सोते हुए बाबा बाबा ये बिल्ली बोले, मेरे डर लगे, मैं तो डर लगे सोते रहते। एक दिन बोलिया, अरे निशंग बनिया तो डर लगे उन्होंने, बारिश में भूख लगे, प्यास लगे, भगवान ने भोग लगावे, आनंद आए उसमें, अब नहीं हुआ ठाकुर जी ने भूख लगे, प्यास लगे, गर्मी ने पंख करे, अब देखा ना पंखा चलते। एक मंदिर है, ठाकुर जी है विनोदी, तो एक सज्जन जमुना से जल लाया, तो छोटा सा वाले बाबा जल पाते, जल पाते ठाकुर जी ले, और दिन में भगवान में आराम करे, भोजन करने के बाद भगवान सो गया तो पंखा कहता है, पंखा कहते कहते आई हवा, पंखा कहते नींद आने लगी, नींद आई तो पंखा छोड़ दिया है, तब चपेट गई उसे पानी पाता था ये बात तो हमारे तीस लगी है सब ठाकुर जी थे दिन लेते हैं ठीक है। तो अविवेक की सत्ता देती है क्या त्याग किया है ना विवेक शक्ति है। विवेक वासुदेव श्रम कैसे हो, वासुदेव श्रम होता नहीं, और मन में वासुदेव श्रम हो जाता है सत्ता रहती है नहीं। तो बहुत दूर तक सत्ता रहती है, ज्ञान का पद में कृपा नहीं जा रहा, पर इस्तेमाल नहीं पा रहा। सुख से समझ मूड जना अति सुख विदेश जाए, अर्द दग्ध मति मंद को बिजनेस समझ आए, विवेक वाले को समझना हो समझ मुख्य समझ, तो समझ में कमी रहती है। वह कमी रहने से एक नई सत्ता रहती है, तो ज्ञान वाली में नई सत्ता बहुत दूर तक रहती है, पर्दे रहती अंत महसूस, परंतु उसमें ज्यादा कटिवट है क्लेश अधिक तरह से सब अभ्यता ही सकते श्रवण और दृढ़ बात बार बार जाए पूछी है एवं सतत होता है। ज्ञान वाध्याय श्रवात होता है मंत्र कर्म मत परमा एवं सतत युक्त भक्तास्तम परिपालते ये सब अक्षरों में और अव्यक्त तेषां दोनों बढ़िया कौन से ये बाद में आया है। ये तीन बार प्रश्न आया है किताब में भक्ति ज्ञान विभाग कर्म मूर्ति का तीन बार प्रश्न आया है, बार बार में सब खुलास आया खुश है। तो क्लेश हुआ दिखते रहते सब अव्यक्ता सकते क्लेश अधिक हो रहे और भक्ति मार्ग में कहते तेसा महा समुद्र था उसका उद्धार मैं करता हूँ, तो मैं उद्धार करता हूँ यह है बिल्ली के बच्चे और उद्धार वो करता आप ही यह है बंदरी का बच्चा। बंदरी का बच्चा बंदरी को पकड़ रहता है छोड़ गिर जाए, अरे बिल्ली का बच्चा है वो पकड़ता नहीं उसको माँ ही पकड़ती है। तो भीता पतन भेदा व्याम वो दोनों आता दोनों मुख से पकड़ती है, तो ऐसा पकड़ती है जो गिरे भी नहीं और चोट भी नहीं लगे, तो हाथ उठाकर ले जाती भाई। तो भक्त होता है बिल्ली का बच्चा और ज्ञान मारी होता है बंदरी का बच्चा, वो तो पकड़ता है और पकड़ने में गरीब रहे तो गिर जाए वो पकड़ने में गरीब है आप ही पकड़ा पकड़ा तुम्हारा काम हमारा काम तो हो गया। इस बार से ब्यास भरोसे भगवान के शब्द पाओ मसार कहो के भजन बल भजन को कहो के आचार प्यास भरोसे कुमर गए शब्द पाओ तेसा भाव समर्था भाव में दिशा थोड़ा समय और उद्धार मैं करता तेसा भाव तो उद्धार करो ने हमें क्या मतलब है उद्धार करो मतलब। तो दोनों थे ज्ञान ही भक्ति नहीं कुछ भेदा उपाय हरे भव संभव कह नारायण नारायण नारायण।